Què és el futur? Si ningú sap el que passarà demà, si ningú pot controlar el que pot passar... Com una espècie de manxa de fu, no de pu, sinó de fu. Dius, és també una certa utopia, no? Era una manxa de fu, o de pu, la qual que me l'operaron no ja cirúrgicament, sinó con láser ja. No de pu, sinó de fu. I'll bring the pain.